יש. בסדר, אני בחרתי פרשת דיה כבליחה, שזו פרשה שנמצאת בתפילין שלנו, והיא נמצאת בפרשת השבוע. כאשר אני רציתי, הכותרת היא מחוק שם, לפשר החמור והכלב ביציאת מצרים. מתעסק בעיקר בעניין מהחמור, לבדיון פטר חמור, מצווה נדירה יחסית, כי אנחנו מחזיקים הרבה חמורים היום, רובנו. אבל אני רוצה לדון בזה, בסופו של דבר גם נספיק משהו קצת על גם על הכלב, גם כן בפרשתנו. חוק לישראל לא חב כלב לשונו למיש ועד אישה, אז אנחנו נדבר. אז ככה, כתוב, היה כי מייחס שם לארץ הכנעני, כאשר נשבע לך לאבותיך ונתנה לך, ואמרת כל פטר רחם להשם, וכל פטר שגר ואימה, אשר יהיה לך אז חיים להשם, וכל פטר חמור תפדה בשה, ואם לא תפדה בערבתו, וכל בכור אדם בבניך תפדה. והיה כי שלך בנך מחר למוד מזוד, במותי לה, וכל זה קריאה להוציא השם אותם ממצרים בית עבדים, והיה כי קשה פרעה לשלחן והרוג השם כל בכור בארץ מצרים, על בכור אדם ועל בכור במעל, כן לנזובח לשם כל פטר רחם אז חיים, וכל בכור בנה הבדה, והיה לך לא תלתך ותרפות בדיניך, כי בכל זה קריאה להוציא השם ממצרים. יש פה בעצם שלוש מצוות, חוץ מבסוף מצוות תפילין, זה כבר מצווה רביעית, יש פה בעצם במצוות פטר רחם, יש בעצם פה שלוש מצוות, שונות זו מצוות. אחד, כל בהמה טהורה, יש לנו מצווה לתת אותה לכהן, פטר רחם, כל שגר בהמה, בהמה טהורה הכוונה, מצווה שנוהגת עד היום, אלא שהכהן היה צריך לאכול אותה בקדושה, ואין לנו היום, אין לנו היום אפר פרה וטהרת, לטהר נתין, ואז לכהן אין מה לעשות אותה. מה היום קורה באמת בבהמה, בכור בהמה טהורה? דינו קודש, יראה עד שיסתיים. כיוון שיראה עד שיסתיים זה רק יכול להביא תקלה שהשתמשו בה בטעות. אז מה אנחנו עושים היום? רוב המשקים מה עושים? עושים, יודעים מה עושים? מכירה, יותר מכירה. אולי מכירים יותר מכירה בשמיטה, אבל יש עוד שלושה יותר מכירה. יותר מפורסמים, עוד לפני השמיטה. אחד זה מבקירות. עושים שותפות עם גוי כשהפרה בהיריון, אז ברגע שיש שותפות עם גוי, אז לא חייבים בפטר, לא חייבים בפטר בהמה, בפטר רחם של שגר בהמה. או שמוכרים לשני איברים בבהמה, למשל את הקנה ואת הוושם, איברים שהנשמה תלויה בהם, אז זה מכירה אחת. המכירה השנייה היא, כולם מכירים, זה מכירת חמץ, ועוד היתר מכירה במרכאות, זה היה היתר עסקה. בסדר, שלושתה מדאורייתא, עליהם אף אחד לא מערער, שמיטה בזמן הזה דרבנן, ותראו כמה ערעורים יצאו. אז לא סבבה, בסדר, זה פטר, זה פדיון פטר בהמה. יש לנו גם כן פדיון בכור, שגם הוא בעצם מצווה שכל הבכורות צריך לפדות אותם ולתת אותם לכהנים, תכף נבין את הקשר. כל זה התורה אומרת שזה זכר ליציאת מצרים, ובתווך יש פה מצווה מוזרה, אבל אני אומר מוזרה, אני אומר מוזרה במרכאות, כי זו מצווה היחידה שיש לנו בבהמה טמאה, וזה פדיון פטר חמור. ורק חמור, חמור, כן, האתון שיולדת את החמור הבכור, יש מצווה לתת תמורתו שה לכהן, ואם לא ניתן שה לכהן, אזי עורפים את החמור. ואם לא תפדה וערפתו. אז צריך לשאול, ומה התייחד החמור בשאר הבהמות הטמאות, הבהמות והחיות הטמאות? למה דווקא חמור? אם אתה אומר מכת בכורות, הרי רש"י למשל אומר נכון, מכת בכורות הייתה, הכתה את כל הבכורות, בין בבני אדם ובין בבהמה. אז אני מבין, היה מכת בכורות, אתה רוצה להזכיר איזה חצי מצד מכת בכורות, אז לכן כל פטר, פטר רחם, בין במה, אבל כתוב רק על חמור, זאת אומרת, במה הטהורה יש לנו את המצווה, ובמה טמאה יש לנו רק על חמור. אז במה נתייחד חמור? ודבר שני, אני שואל, מה המשמעות? פה זה לא כמו פטר שגר בהמה שאתה נותן אותה לכהן, אלא פה אני נותן תמורתו, כלומר נותן שה לכהן, והוא יוצא לחולין. אם לא עשית את זה, אז יש מצווה לערוף את החמור. בסדר? יש שתי שאלות למרכזות שנצטרך לענות עליהן. ושאני עונה עליהן, אני רוצה קודם כל לענות מה חז"ל, למה התורה מצאה דווקא את החמור. כל הפרשנים דנים בזה. למה נתייחד לחמור דווקא? זה טיפו רש"י, אבן עזרא, ספורנו וספר החינוך. נתחיל כסדר. המספרים קצת מחוקים בצד ימין, אז נתחיל כסדר. פטר חמור אומר רש"י, ולא פטר שר בהמה טמאה, וגזירת הכתוב היא. קודם כל אומר רש"י, אם תשאל למה דווקא חמור, גזירת הכתוב. אבל כדרכו של רש"י, קודם הוא אומר גזירת הכתוב, אחר כך הוא גם מסביר טעם. אבל למה? כדי שתמיד יהיה לך קושיות על הטעם, קודם כל גזרת הכתוב. אחרי שאנחנו יודעים, כן, זה רש"י מחנך אותם. אחרי שאתה יודע גזרת הכתוב, מותר לך לשאול. אבל קודם כל גזרת הכתוב. קודם כל, כאילו, אם היינו שואלים למה, ככה, אחרי שאמרת ככה, כי ככה שם ציווה, אז אתה חוקר. אז אחרי שהרש"י אומר גזרת הכתוב, הוא מוסיף, לפי שנמשלו בחורי מצרים לחמורים. אז עוד פעם, למה מצווה מיוחדת בחמור? כי בחורי מצרים, כי זה מזכיר לנו את בחורי מצרים. למה? כי בחורי מצרים נמשלו לחמורים, גם כדבר שלא ברור, נצטרך להבין אותו. עוד דבר אומר רש"י, ועוד שסייעו את ישראל ויציאתם ממצרים. למה? שאין לך אחד מישראל שלא נתן עמו הרבה חמורים טעונים מכספם ומזהבם של מצרים. כן, זאת אומרת, אומר רש"י, החמור היא הייתה המסעית שהיה לנו ביציאת מצרים. מי שסחבה את הכסף, את הזהב שדיברנו שבוע שלב, אלה היו החמורים. היא הייתה בהמת המסע שנשאה את כל הרכוש ביציאת מצרים. איך? למה לבדוד? הוא לא הסביר, אבל רק הסביר, אתה יודע מה, מה נתייחד חמור? אלא זו הייתה בהמת המסע. אני רוצה לראות את כל הפרשנים ביחד, ותראו שאחד משלים את השני. אבן עזרא אומר ככה, קודם כל הוא מסביר מה זה תפדה בסבע ערפתו. מה זה תפדה בסבע ערפתו? אומר אבן עזרא, יש שאומרים תכתוב על עורפו קודש. אומר אבן עזרא, אומר כזה, אומר אני שהוא חמור כשעורף. דרכו של אבן עזרא, כן, שהוא קוטש איזה פירושי המרצות, אז הוא גם כן. זה, ראיתי את זה סתם, אבל עכשיו המשך, מה שחשוב לנו, למה דווקא חמור? אז הוא מסביר כל כל וערפתו לערוף, הכוונה להרוג, לממש, כן, כמו שאנחנו מבינים. ולא, נקודה, עכשיו למה דווקא חמורים? שורה אחרונה, שורה אחת לפני האחרונה, ולא, רגע, שני שורות. כי השם לא מילתה מן הגזרה שגזר בכל מצב, רק שהם מוכנים לעבודתו. עוד פעם, למה? כי כל בכור, שלוש שורות, ארבע, כי כל בכור במצרים, גם אדם וגם בהמה מתו, כי השם לא מילתה מן הגזרה שגזר על בכורי מצרים, רק שהם מוכנים לעבודתו, ולא היו לישראל בהמות טמאות, כי אם החמורים לבדם, על כן לא יבדה בכור מן אחר. אז בעצם הוא אומר, שמע, הנס היה בכל מכת בכור, בכל הבהמות, אבל ליהודים היה רק בהמות טהורות וחמורים. אז לכן המצווה היא רק על חמורים. אבל כמובן לא ענינו את הרעיון הזה של תפדה וערפתו אם לא. לא הסביר. חזר לא בתיאורים. איך? למה לא? לא בתיאורים, כי המחלת בתיאור. תיאורות יש, יותר שגר. כל בהמה תיאורה שנולד לה בכור, חייבים לתת אותו לכהן והוא קודש, ואמרתי היום, כדי לעקוף את הבעיה של עיריית שיסתיים, כי אין לנו היום מה לעשות, כי הכהן לא יכול לאכול, אז אנחנו עושים יותר מחירה, כלומר אנחנו עוכרים קנה ורשת לגוי, או שאנחנו עושים שותפים ביחד בגוי, זה מה שאמר. בסדר? הספורנו לוקח את הפירוש הזה כבר לפן יותר כללי. כן, תסתכלו. הוא אומר ככה. ויחזק, מה זאת? פדיון פטר חמור שהוא בהמה טמאה, ולא תחול עליה קדושת הגוף. הוא אומר, הרי זה לא בהמה שהיא באמת קדושה, היא בהמה טמאה. ועריפת פטר חמור אם לא תפדה, מה זה הדבר הזה? אז הוא אומר, בחוזק את הוציאה לו השם מצרים, בחוזק אדם של מצרים הוציאה לו השם כאומרו ותחזק מצרים על העם, באופן שלא אכלנו לשאת נכסינו בעגלות כמנהג מצרים כי מיהרנו, וצרחנו לשאת בחמורים, ונעשה בהם נס שהספיקו לזה כמו רגע, וחל עליהם איזו קדושה ראויה לפדיון. הוא רואה איזשהו נס בצורה, ביציאה הזריזה הזו של מצרים, שנעזרנו בחמורים. אבל הוא לא מסתפק בזה, אז פורנו מרחיב, הוא אומר, ויהי כי הקשה פרעה לשלחנו, להיות שפרעה הקשה לשלחנו והוא נמשל לחמור, כמו שאמרו, אשר בשר חמורים בשרה, סוד ביחזקאל, והיה יכול לפדות את עצמו ואת עמו בשולחו את ישראל שהם נמשלים לשה, כאומרו עושה פזורה ישראל, וכן אמרו בהבטן הצוני. זאת אומרת, פה הספורנו פרעה את הביטוי, את המשמעות ההגדית של המצווה הזאת, כמשל על המצב של עם ישראל והמצב של פרעה. פרעה משול לחמור, והוא בעצם נצטווה לשלח את ישראל. כלומר, לפדות את החמור, לפדות את העבדים, לפדות את היהודים, לפדות את השה, ולתת אותו לכהן, לתת את עם ישראל לקדוש ברוך הוא. שהוא עבדה יהיה מה שרוצאת אותם מארץ מצרים, כן? כי לי עבדה יהיה מה שרוצאת אותם, אנחנו היינו צריכים להיפדות מבית עבדים כדי להיות עבדי השם. והוא לא עשה זאת, והוא היה עקשן, כמו חמור, ולא נתן, אז בסופו של דבר הוא נהרג, ואם לא תפדה, וערפתו. אתה פרעה, לא תשלח את בני ישראל, אז בסופו של דבר הקדוש ברוך הוא יהרוג אותך, וכך קרה. סוס ורוחבו, רמה וים, זה הסוף של המצרים, שלא הסכימו לפדות את השה שמשולל ישראל, הוא מביא שתי פסוקים, שה פזורה ישראל. בסדר? וירוג השם ואלה הג את הנמשה לחמו, כל מחור בית מצרים, היו בוחרי ישראל ראויים ללקוט עמם על דרך פן תספה בבוא נעים, וצילה במה שהקדישם לו, באופן שהיו בחורי אדם בישראל כמו נזירים או יותר מיוחדים לעבודת אלית בך ועשו בעבודת איתים. כן, זודח מחור בימה, חור מכוון הילדה כדי שיהיו מותרים בעבודת חור. כי פה רומז בעצם הספורו, תשמע, היה ראוי שמה? מה היה ראוי? הוא אומר, יש לנו, מה זה הפסוק הזה, פן תספה בבוא נעים? זה פסוק שנאמר על איפה? הלוט, נכון? שהקדוש ברוך הוא מציל את לוט מתוך הפיכה, הוא אומר, אל תסתכל אחורה, צא מהר, פן תספה בעבור נעיר. אז מה אנחנו רואים? אנחנו רואים שלפעמים כשמלאך המוות נמצא, או כשהשטן מקטרג, אז גם אנשים שיכול להיות שבזמן רגיל נותנים להם ערך אפיים ומידת רחמים, כשיש סכנה, אז מידת הדין מקטרגת והם יכולים לקבל את הדין ולבוא על עונשה. זה מה שבעצם כתוב. נכון? אז בהקשר למה הוא אומר את זה? בהקשר למה הוא אומר את זה הספורנו? הוא אומר, תשמע, גם בחורי ישראל לא כולם היו צדיקים. ובעצם כשמלאך המוות בא להרוג את בחורי מצרים, היה ראוי שגם בחורי ישראל כמה וכמה מהם ימותו. וזה לא קרה. זה נס. כן? זאת אומרת, לא קרה, וזה בעצם זכר, זה חלק מהמצווה שאתה צריך להזכיר את זה. וצילה במה שהקדישנו, כאילו הקדוש ברוך הוא הקדיש אותה מראש, כביכול, שהם יהיו הבכורות, כן, הרי זה באב אמינא, היו צריכים להיות הכהנים, ובזה בעצם הוא הציל את עם ישראל, הציל את הבכורות, ועל זה אנחנו בעצם, את זה אנחנו מציינים. הוא לקח את הבכורות של פרעה? לא, הפוך, הוא הרג את הבכורות של פרעה, ולא פגע בבכורות ישראל, למרות שכמו שאמרתי, בדרך כלל משעת הסכנה, גם בינונים שהיו רואים למיטה והרק אם לא ערך הפיים יכולים להיקטל. איפה אנחנו רואים את זה עוד בתורה? רואים את זה בחוזרים באורחי המלחמה, נכון? כתוב, מי האיש הירא ורך הלבב, ולך לשוב לביתו. נכון? ולא ימיס את לבב אחיו במלחמה. רבי עקיבא הרי בגמרא בסוטה אומר ונסק להלכה, מי זה הירא ורך הלבב? הירא ורך הלבב במצוות ש... במצוות ש... בעבירות שבידו, נכון? עשה עבירות, אז הוא מפחד. היינו שונים, אז מה? אם אתה עבריין שמגיע לך למות, אז גם תן, לא תן לך לצבא, אז אתה תמות בבית. תמות מתאונת דרכים, תמות מחלת סרטן, אני לא יודע מה. אם מגיע לו למות, אז שימות. רואים שלא, יש מצב כזה, שבמלחמה שהסרטן מקטרק, אז יש אנשים ששולטים במידת הדין, אז אם יהיו במלחמה, הם ימותו. אם ישארו בבית, הם לא ימותו. נכון? רק מראה את הדבר הזה. אז גם פה בעצם, במכת הבכורות, יש מצד הדין, מלאך המוות בא להרוג את הבכורות מצרים, יש כאלה גם יהודים שהיה צריך לקחת איתם טרמפ, מה שנקרא, באבון, העיר, כי גם הם לא היו ראויים, אבל הקדוש ברוך הוא בכל אופן עשה מידת הרחמים והציל את כל בכורי ישראל, כי הוא הקדיש אותם לעבודתו, וזה אנחנו מציינים במצוות פטר, פמין עזרא פטר חמור, זה בעצם הביטוי הזה, חמור זה המצרים, שדרך אגב עד עכשיו עוד לא הסברנו למה חמור, למה המצרים, למה המצרים יכולים לחמור, הבאנו את הפסוק ביחזקאל, שאתם קוראים, כן, הבאנו פסוק ביחזקאל, שאיך הוא קרא, איך הוא קרא לזה? כן, אבל הוא ביא על חמור, מה אומר? אשר בשר חמורים בשרה. צריך להבין מה זה הדבר הזה. עוד פירוש אחד, שנייה, אני עוד שני סקר, אני שמעת שאלות שנייה, בסדר, רק אני גובר מקור חמש, אתם רואים? מצוות פדיון פטר חמור, לבדות ולדות חמור, זכר שנולד ראשון שבא, פטר חמור תבדה בשה. ועניינה הוא שלוקח ישראל שה אחר ונותנו לכהן מפיליון בכוח שהוא לשם, ומנתם שכתב למעלה עבור ברוך הוא נתנו לכהן ופרח פודהו הישראל משורשי מצווה זאת כדי שיזכרו היהודים לעולם הנס שעשה להם האל ביציאת מצרים שהרג כל בחורים שנמשלו לחמורים. משורשי מצווה זאת שרצה השם לזכותנו לעשות מצוות בראשית פריינו למען דעת כי הכל שלו, של הקדוש ברוך הוא. ואין לו לאדם דבר בעולם, רק מה שיחלק לו השם, רק מה שיחלק לו השם וחסדיו, ויבין זה בראותו, כי אחר שיגע אדם כמה הגיעות וטרח כמה טרחים בעולמו והגיע הזמן לעשות פרי וחביב עליו ראשית פריו כבבת עינו ויד אותו לקדוש ברוך הוא והוא מתרוקן רשותו מנו מכניסו לרשות בורו ועוד נזכור על יש הקדוש שעשה לו השם ובכל מצרים שרגע מצילן מידם. בסדר? אז הוסיף פה עוד דבר אחד, שמה? אדם שטורח וזה תמיד הראשית זה הדבר הכי אהוב עליו ודווקא את זה אתה נותן לקדוש ברוך הוא. או לכהן בצורך העניין שהוא נציג של הקדוש ברוך הוא, וזה אתה אומר, הכל של הקדוש ברוך הוא, כל מה שאני חושב שזה שלי, שאני עבדתי, אני עשיתי, אני, לא, הכל של ריבונו של עולם. ודבר שני הוא אומר, לזכור הנס הקדוש ששם לנו בחורי מצרים שהרגם מצילה. עוד פעם, מזכיר את מכת בכורות. סיכום. ארבע פירושים למה, סיכום עד כאן, כן, ארבע פירושים למה נבחר החמור ופדיון חמור. והמצווה המוחלטת זה למה דווקא חמור. כמה פירושים טכניים, טכניים אני אומר במרכאות. כי זה הבימת מאה היחידה שהייתה לעם ישראל. כי זה הייתה הבימת מסע שאיתה שכר את הכסף, את הזהב, את הרכוש. זאת אומרת, זה במה שעזרה לנו, נכון? יש שתי פירושים, כמו שאמרתי, יותר מציאותיים, זה מה שהיה. פירוש שלישי, פרעה משול לחמור, ובעצם זה משל, והספורנו, כמו שאמרתי, הרחיב את זה, ואמר, לא סתם משל, אלא זה כל עם ישראל מול מלכות פרעה. ומלכות פרעה נחשבת מלכות של חמורים, אשר עושה חמורים בשרם, וצריך להבין למה הם קרויים חמורים. מה החמור בדרך כלל עושה? עבודת מסע. עבודת מסע במצרים, איזה קונוטציה זה עושה לנו? איזה אסוציאציה? עבודות בארץ, גם שם סחבנו הרבה, גם שם לקחנו עבודת מסע. עכשיו אני אומר, לפני שאני כבר רואה למה זה נקרא במצרים, אני אומר, לפני שאני מפתח את זה, מה זה אותו תרבות מצרים שנקרא בסך חמורים בסערה, ואנחנו כבר רואים שבמצרים היה מה שנקרא אג'נדה, שתכבד עבודה על העם ועל יישוב בדברי שקר. זה תרבות מצרים, עבודה, עבודה, עבודה. תכבד עבודה על העם ועל יישוב בדברי שקר. נכון? קשור גם שאלה של שבוע שעבר, אני לא זוכר בנמרת את הביטוי הזה, יש ביטוי בין היה, האם אדם חי בשביל לעבוד או עובד בשביל לחיות. אנחנו עובדים בשביל לחיות, או במקום אחר כותב הרב, אנחנו אוכלים בשביל לחיות. ויש כאלה שחיים בשביל לאכול, או יש כאלה שחיים בשביל לעבוד. חורים לעבודה, חורים לאוכל, כן? שאלה, יש אוכל, יש שנה, שאלה מה מוביל את מה? האם אתה אוכל בשביל לחיות, ואז יש טעם לחיים, ואז אתה צריך לברך מהם החיים האמיתיים שלשמם אתה אוכל, מהם החיים האמיתיים שלשמם אתה עובד, או שההפך, אתה חי בשביל לעבוד. תרבות במצרים זה חיים בשביל לעבודה, כמו שאמרתי, תכבד העבודה לאנשים. וגם כן, אחר כך נאמר, אפילו בסוף שירת הים, שירת הים, אנחנו רואים את הדבר הזה. הרי מהו הפזמון בשירת הים? שיר על השם כי גאו גאה. הייתי אומר, עם ישראל ניצל. הייתי אומר, כי גאו גאה עשית לנו ניסים ויוצאת את המצרים. נתן לנו את התורה. מה אנחנו רואים? לא, שיר על השם כי גאו גאה, סוס ורחבו רבה בים. זה הפזמון. זה חוזר גם אצל בני ישראל, גם אחר כך שמרים שר את זה. ותאמר מרים, שירו לה' כי גאו גאה, הסוס וחמור רבה בים. מה כל כך חשוב לנו הסוס שטבע בים? אלא מה? התשובה היא לא שהסוס כל כך חשוב לנו, זה ביטוי. סוס ורוחבו זה ביטוי של כל תרבות מצרים. תרבות מצרים היא בנויה על תרבות כזאת של עובד ומעביד. וכל אחד יש לו סוס ורוכב מעליו. וגם לרוכב יש הוא סוס ויש רוכב מעליו. וגם לרוכב ההוא הוא סוס ויש רוכב מעליו. כאילו, זה תרבות של, כן, מהמלך, מהקודקוד עד הפקידים הקטנים ביותר, תרבות של סוס ורוחבו, אין ענייני רוח, תרבות מטריאליסטית. אמנם, אתה צריך להבין גם שאני אומר, התקופה של אז, עבודה זרה וחומרנות הלך ביחד. היום עבודה זרה נראה לנו בעולם השלישי, עולם מזרח הרחוק, וזה, התרבות הנאורה נראית לנו, אבל אז עושר ועבודה זרה זה הלך ביחד. רצית להיות נאור, רצית להיות מודרני, רצית להיות עשיר, זה היה קשור גם כן לעבודה זרה. בסדר? אז אני עכשיו עניתי למה יש מצווה בפטר חמור, ובזכות הספורנו ענינו גם כן, כמו שאמרתי, זה הגד מוסרי, שזה מלמד אותנו בכלל על עם ישראל, אבל עדיין שאלנו שתי שאלות לגבי החמור. שאלתי לגבי החמור, למה דווקא חמור ולא במה אחרת, זה גם שאלנו, אבל גם כן שאלתי מה מוזר, למה המצווה הזו היא שונה. תפדה בסב, אם לא תפדה וערפתו. ועל זה עוד לא ענינו בכלל. ענינו שזה משל, ספורנו קצת ענה, נכון? שהפדיון זה להזכיר את פרעה שאת צריך לפדוע את הסב, כלומר, את צריך לשלח את עזרא, הוא לא שילח. אבל כי לפני שאני בא לענות על השאלה הזאת, להכיר קצת יותר מהספורנו, אני אומר, צריך להבין את הביטוי הזה של חמור. הביטוי הזה של החמור תופס מקום בחז"ל מאוד מאוד, הוא מתחיל כבר בפרשה הקודמת קודמת, כבר בגאולת ישראל ממצרים, אנחנו רואים שמשה רבינו לוקח את נשה, את אשתו ואת בניו, וירכיבם על החמור. נכון, הבאתי לכם במקור 6. וילך משה וישב אל יתר חותנו ואומר לו אלחנה ואשוב אל אחי אשר במצרים וראה עודם חיים ואומר יתרו למשה לך לשלום ויאמר השם אל משה במדיין לך שוב במצרים כי מתו כל אנשים המבקשים את נפשך ויקח משה את אשתו ואת בניו וירכבם על החמור. ראיתי שאני רוצה להדגיש על החמור אבל יש לי שתי הערות ככה חשובות אני רוצה גם כן להגיד. קודם כל שימו לב, אולי אמרתי את זה שלוש שעות, לא זוכר. אני גם ביקשת, אני לא זוכר מי אמרתי למי אמרתי. אני אומר אם אתם זוכרים, אולי אמרתי תגידו, אמרתי אז תגידו לי את זה. איפה משה רבנו מקבל את הציווי ללכת לגאול את ישראל? בסנה. איפה זה הסנה פי חז"ל? בהר חורב, בהר סיני, זה קצת רחוק ממדיין. שם הוא מקבל, וכשמשה רבנו מקבל את השליחות, לאן הוא הולך? למדיין. הוא הולך למדיין לקחת את אשתו ואת הילדים. אבל חז"ל אומרים, גם בדרש נחום וגם בדרש רבה, אומרים שמשה רבנו, כשהקדוש אומר לו, הולך לגאול את העם, אומר לו, אני קיבל אותי יתרו בסדר פנים יפות, והרחני בביתו כבן. אני לא יכול ללכת בלי להגיד לו תודה, ובלי לבקש רשות. כך אומר מדרש תנחום, אני אומר לא בזה, אני אומר במילים שלי, אבל זה כתוב פירוש, גם מדרש רבה וגם מדרש תנחום. נשבע לו גם. נשבע לו גם, לא יותר חשוב. כולם שואלים רגע רגע, ואם איתו היה אומר, אני לא מרשה לך. אז מה? אז הוא היה באמת, אם איתו היה אומר, אני לא מרשה לך. אז הוא היה נשאר? התשובה היא ודאי שלא, דברי הרב, דברי תמיד, דברי משומעים, ברור שדברי הקודש ברוך הוא שומעים. אבל משה רבנו למד אותנו דרך ארץ. אני הולך לגאול את עם ישראל, הנטייה שלנו, לא דיברתי על זה? לא. אני הולך לגאול את עם ישראל, הנטייה שלנו בדרך כלל, אתה עושה קשה בכלל ישראל. עם ישראל עכשיו עובד בפרך, אבא שלך עובד בפרך, אמא שלך, כולם עכשיו בצרה. מה עכשיו להגיד תודה ליתרו, זה מה שחשוב? תלך תעסק בכלל ישראל, תעסק דברים גדולים, אל תעסק בפרט. פעם אחרת נרים טלפון, פעם נעבור, נגיד לו, נשלח לו מברק. אבל לא יש הרבה מחנך אותנו, ואני אומר, איפה זה בא לידי ביטוי עוד יותר? האם משה רבנו עשה ברית לבן שלו? גם כן פרשת שמות, ויהי במלון ומבקש השם אמיתו. רש"י מביא במקום, מה רש"י מביא? שלפי שנתעצל במילה, ביקש המלך להרוג אותו. אמר רבי שמואל בר יוחאי, אני חס ושלום שנתעצל משה רבנו במילה. וכי יעלה על דעתך שמשה רבנו יוצא לדרך ולא מעל את הבן שלו? ואמר רבנו חז"ל, נולד הבן, הגיע היום השמיני, משה רבנו היה צריך לחזור. אמר, אם אני אמול עכשיו, הרי מסוכן לצאת לדרך שלושה ימים עם תינוק. שרק מעלו אותו, שלושה ימים שונים מסוכנים, אז יצטרך להשתעות שלושה ימים, כל כלל ישראל מחכה לי, אז שלושה ימים אני אחכה, הסימן שגאולת כלל ישראל דוחה מצוות עשה שיש עליה כרת ברית מילה, ואני אלך לגאול את ישראל. אלא כשהגיע למלון, והמלון לפי זה הוא בפרוור מצרים, שם בעצם, אומר עם חז"ל, התעסקת במזוודות, כן, התעסקת במלון, במקום להתעסק מיד בברית, הברית זה לא ככה הרבה זמן, הבעיה היא השתעות אחרי הברית. הברית עצמו, לא צריך לצורך העניין 10 אנשים לעשות קידוש והכול, צריך לעשות הברית, הברית לוקח כמה דקות. ועם חז"ל, למה השתהית? היית צריך מיד לעשות את הברית. סוגריים, רואים שגם ברית נדחית, צריך כמה שיותר זריז לעשות אותה. אבל למה אני, מה אני מדגיש? אני מדגיש את הברית לעומת הדרך ארץ שהוא חוזר ומבקש מיתרו. לפני שאני אגיע לחמור, כי זה חשוב לי להדגש את זה, למרות שזה לא הנושא על החמור, אבל אני אומר, זה הקדמה לחמור, וזה משהו מאוד מאוד חשוב. אני קורא לזה דרך ארץ שקודמת לגאולה. אנחנו רואים דרך ארץ קודמת לתורה, דרך ארץ קודמת לגאולה. כמה אנשים איתנו, היום הייתי אומר להם, יש לך עכשיו שליחות לאומית חשובה, להציל, יש לך עכשיו, עם ישראל נמצא באיזו מדינה, משובדים, וזה אתה עכשיו הולך לשליחות. ויש לך עכשיו ברית מילה לעשות לבן שלך, או להגיד תודה לאיזה מוישה זוכמן שעשה לך פעם טובה. כמה מאיתנו היו? אנחנו מהדבר הראשון, אני אומרים, ברית, מה, מצוות עשה, כרת, וזה, נכון? כמו שרבינו ברית לא עושה, ועל זה הוא, משלחים אותו על זה. כמו שאמרתי, רק במלון הוא יש ביקורת, אבל לפני כן אין ביקורת. אבל על דרך ארץ אין ויתור. וזה מסר גדול. א', כמו שאמרתי, שהולכים לעסוק בכלל, הכלל לא דורך על הפרט. הכלל הוא בנוי מתוך הפרט. כי מי שחושב שעובד בכלל ישראל ומזניח את המשפחה שלו ודורך על המשפחה שלו, זה מה שאומרים ללמד אותנו ההפך. ב', אני אומר, כן, זאת אומרת, הכלל בנוי על פרט חזק ולא מזניחים. ב', אני אומר, הדרך ארץ הזו שקדמה לגאולה, מכיוון שהגאולה היא הולכת לגאול את העולם, עם ישראל הולך לגאל, בסופו של דבר זה יהיה אור לגויים, בסופו של דבר זה יהיה גאולת עולמים, אז חשוב מאוד להדגיש את הדבר הזה. אם הגאולה סותרת את הדרך ארץ, אם הגאולה סותרת את הנימוס, את הדרך ארץ שקדמה לתורה, אז מה, כן, כאילו יכול להיות, מה שווה הגאולה? הרי הגאולה הולכת לתקן עולם. לתקן עולם החוץ שלה, זה קודם כל מידות ודרך ארץ ומוסר ויושר וצדק, נכון? אז משה רבנו חייב להגיד, כן, כל כלל ישראל יחכה, אבל אני לא אוותר על הכרת הטוב. כן. מה אם כתוב שתלמיד חכם יחזר לבניו כהורה, מה זה סותר? או אז הפוך, כאילו... מה זה סותר? יש בחינה שאדם צריך ללמוד תורה. והחז"ל אומרים לך, תשמע, כשאתה לומד תורה, הרבה פעמים יש התנגשות. הילד רוצה זה, וזה פינוק, וזה פינוק. אומר, אומרים חז"ל, תשמע, לפעמים, אם אתה תרצה לטפל בילדים ביום בלילה, אז אתה תשכח מהתורה. אז אכן יש מידה כזו שאומרת שצריך להתאכזר על הבנים שלך כעורף. הכוונה היא שלפעמים שלימוד תורה זה מסירות. אז זה כמו שהייתי אומר לך, שמגד מתאכזר על הבנים שלו כעורף. כדי להיות מגד בצהל, הייתי אומר לך, צריך להתאכזר על הבנים כעורף. אבל זה לא אומר שלמגד אין לו יחס לילדים. וזה לא אומר שבגלל שהוא אדם שעובד עכשיו לכלל ישראל, לא מעניין אותו המשפחה והוא דורך. אבל לפעמים התפקיד מחייב. אז גם משה רבינו אחר כך התפקיד יחייב. אפילו יפרוש מהאישה כתפקיד יחייב. אבל כל עוד התפקיד לא חייב, או אפילו אני קורא לזה הקדמה לגאולה, משה רבינו חנך אותנו, תדע לך, לא מזניחים את המשפחה. לכן משה רבינו לוקח את אשתו, הוא לוקח את הילדים, ולא מזניחים. ועד כדי כך, כמו שאמרת, הוא יבקש תודה לשבר שלו, לחמיל. למה הוא קיבל אותו בסדר פנים? כשהוא ברח והיה פליט נמלט מהארמון המצרי, יתרו קיבל אותו בסדר פנים יפות. אז עכשיו הוא לא ילך בין להגיד לו שלום, בין להגיד לו תודה. וזה יהיה האירוע המכונן של גאולת ישראל, כדי שאנחנו יודע שגאולת ישראל מתחיל קודם כל מהכרת הטוב. אחר כך ימשיך שהוא לא מכה על היור ולא מכה על, על האדמה שהצילה אותו וכן הלאה. זאת אומרת, הכרת הטוב הזו זה אחר כך... כן, אבל אני אומר, כל גאולת ישראל מחכה, יש קודם הכרת הטוב. ואז כתוב הרכיבם על החמור, שלום זה כל כך חשוב. תגידו סתם, אז תוק הרכיבם על החמור. אבל כפי שאנחנו אמרנו, גם הגשנו, אני חושב שבוע שעבר, 60 שנה קרחת יש לנו. מאז שמשה יוצא לראות מסיבותיו, זה היה בערך גיל 19, 20 לפי סדר עולם רבה, ומשה רבינו מופיע לפני פרעה בגיל 80, ובטח לא יודעים מה הוא עשה ב-60 שנה. זה נראה לנו שהוא מיד התחתן. אבל זה גם קשה, כי אז זה 60 שנה עד שנולד אליעזר, הרי משמע שנולד לרשום, ואליעזר נולד והיה היום השמיני, הוא לא יכול לחכות, בגלל שהוא יצטרך לחכות 3 ימים, אז הוא כבר מתחיל לנסוע. אז זאת אומרת, זה תינוק בין, בגיל ברית, שמשה רבינו עוזב. זאת אומרת, יש לנו בערך איזה 60 שנה שאנחנו לא יודעים, למה התורה לא כותבת? כי זה לא חשוב. כי מה שלא חשוב לדורות, התורה לא כותבת. אז התורה מדלגת. אז אתה, שאנחנו קוראים, לפעמים אנחנו קוראים את זה ברצף, זה נראה לנו אותו זמן, אבל עבר זמן. אז האם הוא הגיע לבאר מיד, או שהוא הגיע רק אחר 60 שנה, לא חשוב, זה לא העניין, זה לא הנושא. כמו שאם אתה עושה חשבון מיעקב, מגיע לך ש-14 שנים ישב בבית מדרשו של שם ואיבר, ללמוד תורה, וכן הלאה. אז אני לא יודע מה עושים. ולכן אתם מבינים שחז"ל אומרים עכשיו, למה כתוב הרכיבם על החמור, ישאלו חז"ל, מה החמור פה חשוב? אם היה הרכיבם על הגמל, או היה הרכיבם על הסוס, מה אכפת לי על מה הרכיב אותם? חשוב לך להגיד שמשה רבינו דואג לילדים ולאישה, ולכן הוא לוקח אותם? בסדר, אז תגיד, ויקח את נשם את בנה וילך, מה אכפת לי על מה רכבו? היום היו אומרים, ויסע לסובארו, לא אכפת לי זה סובארו, או זה וולבו, או זה מרצדס לצורך העניין. זה לא חשוב. לכן חייב לדעת, שואלים מה המיוחד בחמור שהתורה הייתה צריכה להדגיש. התורה מקמצת במילים, דבר שלא חשוב, התורה לא כותבת, אז אם התורה כותבת חמור, כנראה זה חשוב, אני מדגיש שפה התורה אומרת, והרכיבים על החמור, יש פה הידיעה, כאילו זה החמור הידוע. אז מה כל כך משום? דרך אגב, רק בסוגריים, האם ציפורה והילדים נשארו במצרים? לא, זה גם כן, גם כן... בדיוק, הרי זה גם כן משהו שמחנך אותם. הוא דאג לילדים, הביא אותם. ואז אהרון אומר לו, אומר לו, השתגעת? אומר לו, הרי על מי שפה אנחנו מצרים, אז עכשיו אתה מביא אנשים לתוך התופת, ואז משה רבינו שולח אותם. ומשה רבינו, לא היה את הסברה הזאת? אני חושב שגם זה לימוד חזק. כי, כאילו, משה מבחינתו צריך להביא את הילדים ואת האישה. כי זה, זה החיסרון שיש למשה רבינו. הוא לא היה בסבלות העם. אז אתה חושב שהוא בא בתור איזה רווק, אז עוד יותר נראה משהו. איפה אתה משהו את הילדים את הזה? ואתה לבד, נכון? אז משה רבינו אומר, אני אמו אנוכי בצרה, אני מביא את כולם. אבל כשאהרון אומר לו, זאת אומרת, כי נכון, משה יודע את הסברה הזאת, אבל הוא בעצמו חייב להראות ערבות הדדית, הוא חייב להראות שהוא גם בסבל העם. יותר מזה אני אגיד לכם, הרי. צוותי חכמים אומר שהרי שבט לוי לא עבדו עבודת פרך, אז גם העם הביא אותם, באמת הילדים לא היו סובלים. אבל אהרון מחנך אותו, אומר לו, תשמע, גם לא סובלים, אבל ילד שנמצא באווירה כזאת של מתקים יהודים, זה יפגע בו אחר כך בחיים. אז אל תביא אותו עכשיו לתוך התופת הזאת. אז באמת משרמים משלח אותם. בסדר? אז רצה להביא, בסוף שלח אותם. לפי חז"ל, לא אחרי קריאת ים סוף, לא אחרי מתן תורה, פרשת יתרו, אחר שילוחיה, שבגלל הארון הוא שלח, ועכשיו הוא יחזיר. בסדר? יחזור אלינו. אז מה זה אותו חמור? אז המהר"ל מביא, הבאתי בפרק את רבי אליעזר, שהמהר"ל מביא אותה, אומר הפרק את רבי אליעזר, דרש ידוע, שהחמור הזה זה חמור זקן מאוד. מה הכוונה? אתם רואים במקור שבע. השורות המודגשות, אמרו בפרק את רבי אליעזר, אמרו שם יקירים על החמור, הוא החמור שרכב עליו אברהם אבינו, דכתיב להכבש את חמורו, הוא החמור שעתיד לרכוב עליו מלך המשיח, דכתיב אני ורוכב על חמור, והוא החמור שנברא בין השמשות בששת ימי בראשית. חמור זקן. נולד בין השמשות במצה בראשית, לאחר מכן 2000 שנה עד אברהם אבינו, עם זה אברהם אבינו הולך לעקדת יצחק, לאחר מכן הוא ממשיך לחיות אותו חמור עד משה רבינו שחוזר ממדיין לארץ ישראל, למצרים, ואחר כך אותו חמור נשאר בכלל לחיות עד ימות המשיח ועד בכלל, קיצור, בבריאת העולם ועד סופו. נכון? רק כדרכו שואל מה חז"ל רוצים להגיד לנו, אנחנו יודעים שחז"ל שהם מדברים בביטויים כאלה, זה, כמו שאמרתי, זה סוד. המהר"ל נקרא לזה מצפוני החמור. יש פה צופן, יש פה מילת צופן, יש פה מילת סוד, שהיא באה לידי ביטוי במילה חמור, וחז"ל ירצו לגלות את הצופן. מה גנוז במילת הקוד הזו חמור? כן, לקרוא את המהר"ל. יש לתמוע מאוד בזה, מה ישנה חמור זה משאר חמורים, כי הוא יותר חשוב, שאין ספק, אומר המהר"ל, שבהמה הייתה ובהמה אחרת, כמו אחת, כמו אחרת. ועוד אומר המהר"ל, מה הרעיון הזה שזה נברא בבין השמשות? ועוד, למה נברא בששת ימי בראשית ולא לקח שעה חמור? אבל התיאורים, אומר המהר"ל, חז"ל הפליגו מאוד בחוכמתם לגלות מצפוני החמור. לחמור יש מצפון, יש צופן, יש דבר צפון, יש דבר עמוק, מוסתר. למה בינו שלושה דווקא שם אברהם, משה ומשיח, כתיב שרכבו על החמור? לפני שאני עונה, בואו נראה, קודם כל, מה המשותף? אנחנו מדברים על, אברהם אבינו, על משה רבינו ועל מלך המשיח. מה המשותף לשלושתם? מגלים את השם בעולם. עכשיו תקשיב, בקשה לחמור, תן לי משהו. תפתח לי את זה. פה כתוב, הרכיבה בן החמור. לחולה. איך? לחולה. פה שומעים את הגולה. כן. חומר. כן. אז רכיבה על החמור, מה זה אומר? רכיבה על החומר. אז תפתחו לי את זה יותר. איך? הרוחני משתלם. אני חושב שיש פה שתי דברים שאנחנו מוצאים גם באברהם, משה ומשיח. בואו נתחיל דבר ראשון. אברהם אבינו ויחבוש את החמור, ויקח את שני נערים איתו ויחבוש את החמור. וישכם אברהם בבוקר ויקח את עצי העולה ויחבוש את החמור. חז"ל אומרים הרי אברהם אבינו אהבה מקלקלת השורה. אברהם אבינו מצווה לציווי כל כך קשה לקיימה. כל אחד מאיתנו היה מנסה, מה שנקרא, למשוך זמן. כמה שיותר נסות, חז"ל אומרים, בזכות ויקח עצי העולה, זכו לקראת ים סוף. נכון? כי כתוב ויקרות, וכאשר קראת לנו את הים. גזר לנו לגזרים. מה הכוונה? הכוונה היא אברהם אבינו, הרי אחד, כמו שאמרתי, להרוויח זמן, ואחר כך להגיד, מי אמר שיש שם עצים? נגיע, ביום השלישי נגיע לאן שנגיע, אולי איזה מקום נדבר, אולי אין עצים, אולי. ונמשוך זמן, אולי הקדוש ברוך הוא בינתיים יחזור מהציווי הזה. לא, אברהם אבינו מהדר. שום תירוץ, הוא דואג לכל הדברים שרק כל הדברים הטכניים שהוא צריך, כדי שלא יהיה לו תירוץ לא לקיים את דבר השם. הוא קם מוקדם בבוקר. אהבה מקקה את השורה, הוא לא משתמש בעבד, אלא הוא חובש את החמור בעצמו. הוא לוקח עצים, שאם הוא יגיע למקום מדברי שאין עצים, יהיה לו עצים. זה נקרא עובד השם אהבה. אפשר לומר שאברהם באותו רגע מתעלה, יוצא מחללו של אדם, ומתעלה להיות מלאך. אדם שמוכן לעשות ציווי כזה של ריבונו של עולם, מאהבת השם, הוא כאילו יוצא, הרי כל אבא אוהב את הבן שלו, איך אבא יכול לעשות את זה? אברהם מתעלה, אברהם מצליח להתעלות מעל האדם, וממש להיות כמלאך אלוקי, כמלאך השם עצמכו. זה מה שגידו לחז"ל, יצא, הוציאו הקדוש ברוך הוא מחללו של עולם. אברהם אבינו מתעלה, לכן אומר, כשאברהם רוכב על החמור, החמור זה ביטוי החומר, החומר זה הגוף, זה האדם, זה החום של אב על הבנו, זה הרחמים של אב על בנו, זה הרגש שמפותח בין אב לבנו. כל זה תלוי בחומר, כל זה תלוי בגוף. ואברהם מצליח להתעלות מעל כל הדברים האלה, ומוכן לעשות את הדבר הכי קשה לגוף לעשות, הכי קשה לנפש, הכי קשה לעשות לאהבת אב לבנו, להתעלות על כל הדברים האלה ולהכיר את הבן. למה? כי כך ציווה השם, יש לו דבקות בשם מוחלטת בלי שאלות. גם מוישה רבינו בעצם, בהחבוש את החמור כדי ללכת למצרים, הוא גם כן עושה משהו על אנושי. ללכת למצרים באותה תקופה, האימפריה הגדולה ביותר חזקה בעולם, אתה עכשיו הולך לעמוד לפני פרעה, להוציא עם בזוי ושפל, מי אתה? איך תצליח? מאין האומץ הזה בכלל הופיע לפני פרעה? השליט הגדול. כן? כשאני אומר השליט הגדול, רק נזכר עוד משהו שרציתי להגיד. גם כן בפסוק שנייה לפני החמור, מה כתוב? כי מתו כל אנשים מבקשים את נפשך. מה ששואב במקור, מה זה מתו כל אנשים? הרי פרעה עדיין קיים. גם אם זה לא אותו פרעה, בטח הוא יודע שיש איזה אחד שברח, איזה נסיך מצרי שברח, והוא רק דין מוות כי הוא הרג מצרי או משהו כזה. פרעה לא מת. לא פרעה שמבקש את משה או את העם היהודי. אז מה רש"י אומר? נכון, מי זה אנשים מבקשים עליו? המשך אומר רש"י, דתן ואבירם. אבל הם היו חיים, דתן ואבירם זה אלה שהלשינו עליו. שהוא אמר להם, רש"י, למה אתה כרך? הם הלשינו, נכון? אבל הם עדיין חיים, אז אומר רש"י, מלמד שירדו מנכסיהם ודומים כמתים. זה שראיתי ברובו בישיבה, הוא היה אומר, הוא היה אומר כך, הבעיה שלנו זה לא עם הגוי, זה לא עם פרעה ולא עם אובמה וגם לא עם מיצ'י. הבעיה שלנו זה עם היהודים והמלשינים. כל עוד יש יהודים שמלשינים למיצ'י ומלשינים לזה, איתם זה הצרה שלנו. לכן פרעה יכול להמשיך לחיות, אבל אם מתו כל האנשים המבקשים את נפשך, אותם מלשינים מתו, לצורך העניין ירדו מנכסיהם וכבר אין להם מעמד, אז משה רבינו רגע. באמת שהבעיה שלנו איך היא בתוכנו, כן? שאנחנו נחזור לעצמנו. כשאנחנו נבין את עצמנו, העולם מבין אותה. אתם רואים הדוגמה היפה שהייתה במלחמה האחרונה? הפצצת המסגדים. לפני כן היית שבא ברדיו, מה לפוצץ מסגד? כל העולם המוסלמי, יהיה פה ג'יהאד עולמי, כל העולם המוסלמי יקום עלינו, מה יהיה? מה... ראיתם פתאום כמה וכמה דברים במלחמה הזאת, נכון? הקפאות קדושות שחטו ושום דבר, הכל עובר. תלוי בנו, כשאנחנו בטוחים, אנחנו יודעים מה אנחנו רוצים, אתם רואים שהקדוש ברוך הוא יש כוח ושום דבר, כולם שותקים. כשהם רואים אותנו חזקים, הם רועדים. לא עולם ערבי ולא איראן, לא זה, זה עבר. כמה, נכון, היה כמה וכמה. כמובן הם ניצלו והחביאו שם וזה, אבל זהו, נגמר, זה גם משהו. הם עד היום חשבו, מסגד יחביאו נשק, אנחנו מסגד קודש קודשים, לא ניגע בזה. נשים וילדים, לא ניגע בזה, נכון? אותו רשע שם, שם את ארבע נשותיו הילדים. בא חיל האוויר, טרח, הוריד את הבניין, על נשותיו, על ילדיו. ברוך השם, כמה דברים איזה. חזור אלינו, לחמור, החמור הזקן. אז אמרתי, אני חוזר אליו, רק פשוט נזכרתי ככה. זה הפסוק ש... כי מתו כל השם, שנשך, זה הקדמה לחמור. אני חוזר לחמור. כן, אז עוד פעם, מוישה רבינו יוצא מחללו של עולם. הוא לא אנושי, הוא מלאך. הוא מוכן עכשיו לעשות שליחות לא אנושית. שאדם רגיל... לא היה מסוגל לעמוד בתפקיד כזה, הוא הולך לגאול את ישראל. גם מלך המשיח בעצם אמור לעשות משהו כזה, שהוא על אנושי. בעצם הייתי קורא לזה להפוך את הלא יאומן ליאומן. את הבלתי אפשרי, את הבלתי ניתן להשגה, לניתן להשגה. זה אברהם העברי, אני עכשיו חוזר, לא רק אברהם בעקדה. זה אברהם המכונה, אברהם העברי, שהוא מעבר אחד וכל עולם מעבר השני. הוא מוכן לעשות את הבלתי יאומן ליאומן. הוא מתחיל לגלות שם השם בעולם, נגד כל העולם של אז, נגד כל התרבות של אז, שמאמינה באלילים, הוא לא מוכן להיכנע לזה. לא עם הפסילים עם אביו, ולא בהמשך החיים. וזה אחר כך מוישה רבינו, גם כן, שמוסר את הנפש של אמונת השם, ומוסר את הנפש לעם, וזה בעצם מלך המשיח, שגם מלחמות של מלך המשיח נועדו בעצם לתקן עולם. נכון, כמו שאומר, אבא, לא לתבוא חכמים, לנבות המשיח, לא כדי לרדות על כל עולם, אלא כדי להיות פנויים בתורה. אבל בעצם יש בזה משהו גם כן, משהו לא אנושי, כן? תפקיד מלך המשיח זה משהו שמפחידים אותה, לא נראה לנו שיש לנו כוח, איך יש לנו כוח נגד כל העולם כולו. חז"ל אומרים, זה חמור שנברא בין השמשות. מה זה בין השמשות בדרך כלל? בין השמשות זה נקודת התפר בין ששת ימי המעשה לשבת. שבת זה יום הקדוש, ששת ימי המעשה זה ימי המלאכה, ימי העבודה, ובעצם, הייתי קורא לזה, הקו הראשון ש... מעל ימי העבודה זה השבת. הבין השמשות זה הקו הראשון כאילו שמפריד בין השבת. כאילו, גמרת את ימי העבודה, לאן אתה נכנס, אתה נכנס לבין השמשות. כאילו בין השמשות רוכב בעצם על ימי המעשה, ימי העבודה. זה אותו חמור. זאת אומרת שכתוב על מויש רבינו שהוא רחב על החמור, עכשיו אנחנו מבינים, גם נגיד את זה המהר"ל. לא פשט כמו השחלים שמבינים שיש איזה חמור זקן שחי 6,000 שנה. אלא הכוונה היא הוא רוכב על החמור. כמו חמור שנועה בששת ימי בין השבשות של ערב שבת, שזה מעל העבודה, מעל המלאכה, מעל ימי העבודה, ככה זה אותו אברהם אבינו מצליח לרכב על החמור, לחבוש על החמור. כן? מצליח לצאת מהגוף, להצליח לצאת מהמצרים או מגבולות הגוף ולהיות אדם רוחני על אנושי, זה משה רבינו מגיע לדרגה כזאת, מציאת מצרים, ולזה יגיע מלך המשיח. אז בוא נביא, רואה את זה בשום של המערב, מה שעכשיו אמר, דע כי כל רכיבה, כן דע, רואים ככה איך שבע שורות מהשורות המדרשות למטה, דע כי כל רכיבה הוא מורה על שהרוכב נבדל מן אשר רוכב עליו, הוא מתעלה עליו. דרך אגב, זה לא גבורות ישראל, זה גבורות השם, טעות. ספר גבורות השם של המהר"ל, פרק כ"ו. לא כ"ט, אני חושב. בסדר? דע. כי כל רכיבה הוא מורל שהרוכב נבדל מן אשר רוכב עליו ומתעלה עליו, כי מאחר שהוא רוכב עליו, מתנשא עליו, ולא מצורף עם אשר הוא רוכב עליו. וכאשר רצה הקדוש ברוך הוא להגדיל את אברהם ואת משה, לא התנסות שהוא למלאכים שהם מתנסים בגבורתם או באושרם. אבל התנסות זו התנסות מעלה קדושה ומעלה נבדלת שיהיו קרובים אל מעלה אלוקית. התעלם הקדוש ברוך הוא להיות רוכבים על החמור, שזה מורה שהוא רוכב על החומריות, היהוד עם שירוק. מתנסה עליו ורוכב עליו לפי שהוא נבדל מן החומר. אמנם אם היה רוכב על חמור סתם, אין זה דבר, כי הקדוש ברוך הוא היה רוצה להגביה על כל עולם הגשמי. ומניין אתה רוצה שיהיו לשלושתם נתנסים על העולם? שהרי חזל דרשו ככה אצל אברהם ויוצא את החוצה שהוציא אותו חוץ מחללו של עולם, כמו שאמרנו, אברהם אבינו תצליח לצאת מן העולם הזה, מהמגבלות של העולם הזה, מהגבולות של העולם הזה. וכן דרשו בשנות רב הפרשת בו, על משה נטה ידך לשמיים, לאמת שיקבע את משה למעלה משמיים. למדנו מזה שאלו שניהם, הכוונה, גם אברהם וגם משה, היו מושלים על העולם הגשמי, והיו נבדלים ממנו. וזהו היה עצם אל מעלתם. ולכך היו רוכבים על החמור שנברא בין השמשות. למה בין השמשות? כמו שאמרנו. כי הוא קורא לזה על הטבע כמו מספר 8, אבל בין השמשות זה גם כן בעולם הזה על הטבע, כי כמו שאמרתי, 6 למעשה זה הטבע, והשבת זה הקו הראשון שעובר את הזה. כן? כי מאחר שהיו רוכבים על החמור שנברא בין השמשות, ובריאה בין השמשות היא על הטבע. וזה כי הנברא בששת ימי בראשית, לפי שהם ימי חול, הנברא בהם הוא טבע לגמרי. אבל בין השמשות, מפני שבין השמשות זה קצת חול וקצת קודש, ברמה דברים שהם אינם טבע לגמרי. ואף על גב שחמור זה הוא טבעי כמו שאר חמור, כלומר אומר המהר"ל, אל תחשוב שזה חמור ניסי. החמור של אברהם הוא כמו כל החמורים, וגם החמור של משה היה כמו כל החמורים. מפני שאלו צדיקים מתרוממים על העולם, אז היה סדר בריאה שבין השמשות מחייב להם החמור. כי היו רוכבים, כאילו זה הביטוי שהוא נברא בין השמשות, זה ביטוי שיש צדיקים שיודעים מתרומם על העולם, והם ידעו לרכוב על אותו חמור כביכול, כן? כי היו רוכבים על הדברים הנבראים בין השמשות, לפרח מסדר בין השמשות בא להם החמור, כמו שהבריאה של שש ימי בראשית, לסתם רכיבה, כך סדר בין השמשות, רכיבה מוכנת הזאת, שהיא רכיבה שהיו מתרומים על העולם, ומסדר בין השמשות מסודר עם החמור הזה, ולא שהיה בו חשיבות כלל. לא שבאמת יש בו חשיבות, אלא עכשיו הבנו מה זה. זה נקרא מצפוני החמור בלשון המהר"ל. מכאן כל הביטוי הזה של אני ורוכב על חמור, מכאן הביטוי הזה של משיח בא רוכב על חמור, לא הכוונה דווקא שנראה אותו באמת רוכב על חמור. אלא הכוונה היא שכל התפקיד של מלך המשיח הוא רכיבה על חמור, הוא רכיבה על החומר, כמו שאמרתי. הוא שימוש בחומר, אבל בשביל משהו שיבוא מעליו, כן, על משמעות אחרת של כל חיינו, כל אופי, כן, עומר חייו של עם ישראל, זה דעת השם. את זה, נגיע לזה על ידי רכיבה על החמור. כמובן, רכיבה על החמור, זה אומר שצריך את החמור, אבל החמור יהיה פלטפורמה כדי להצליח לרכב עליו. אני לא אצטרך את החמור, זה כל מה שאמרנו בשבוע שעבר, נצטרך כסף, נצטרך זהב, זה החמור שנשא את הכסף והזהב, נצטרך אותו, אבל בשביל משהו הרבה יותר תוכני, הרבה יותר עמוק, הרבה יותר רוחני. בסדר? כדי להבין את הדבר הזה, אני אומר, מה זה הרכיבה על? אני הבאתי דוגמה גם כן של אברהם אבינו, אפשר לראות את זה בעקידה, כמו שאמרתי, שעל הרכיבה לחמור, שם אפשר לראות איזה משהו שהוא מתאים לעם ישראל שהגענו לזה במעמד הר סיני. תהפכו את הדף מקור 8, נכון? אברהם אבינו שמצטווה על עקידת יצחק, מה כתוב? לך לך אל ארץ המוריה ועלהו שם לעולה על אחד הרים אשר אומר אליך. אברהם אבינו אומרים לו, אני אומר אליך. הקדוש ברוך הוא אומר לו, תלך, אתה לא יודע איזה הר, תגיע ביום השלישי, אני אומר אליך. ואז כתוב, ביום השלישי, וישא אברהם את עיניו, וירא את המקום מרחוק. לא כתוב שנאמר לו שזה המקום, אלא הוא רואה. ואז אתה רואה. הרי אמרתי לך שקדוש ברוך הוא אמרתי לך שאני אומר אליך. ופתאום כתוב, וירא את המקום מרחוק. ואז הוא אומר לנרב שמואל לכם פה עם החמור. אחר כך מה כתוב? אומר אברהם לאלוהים, אני קורא בשורות המוקדשות, אלוהים יראה לו עשה לו עולה, ויבוא אל המקום אשר אמר לו אלוהים. איפה אמר לו אלוהים? בהתחלה אמרנו שאני אגיד לך, אבל לא ראינו שהגעת לו. ראינו שמה? שהוא ראה את המקום מרחוק. וגם עשה כך, וגם בסוף תורים, ועיקר אברהם שם מקום הוא, השם יראה. השם אומר היום בהר השם יראה. אז קודם כל, איך אברהם זיהה את ההר מרחוק? אותו פרק רבי אליעזר שהביא המהר"ל, לבית לכם מצד שתיים, במקור 12, שם כתוב שביום השלישי הוא רואה איזה עמוד אש שיוצאת מהר הבית. ואז הוא זיהה שזה המקום הזה. הוא שואל את יצחק, אתה גם רואה משהו? אבל לא, כן, רואה עמוד אש. הוא שואל את האבן, את אליעזר. הוא שואל את ישמעאל, אתה רואה משהו? לא רואים כלום. לא רואים כלום? אתם אנשים כדרך אומרים, שבו לכם פה עם החמור, אבא דומה לחמור, ואני והנער, אני ויצחק, נלך להר הבית. כן, כמו שתי ספרים כאן, אבל איזה פרק לבדת, אתם רואים? ביום השלישי הגיעו לצופים, כיוון שהגיעו לצופים, רק כבוד השכינה עובר על גבי ההר שנאמר ביום השלישי. וירא את המקום מרחוק, מה ראה? עמוד אש מן הארץ. אמר לו יצחק, בני, רואה אתה כלום באחד מהערים הללו? אמר לו, כן, הן. אמר לו, מה אתה רואה? אמר לו, אני רואה עמוד של אש שעומד מן הארץ ועד לשמיים, והבין אברהם כי נרצה הנער לעולה. אמר לי, ישמעאל ואליעזר, רואים אתם כלום באחד מהערים? אמרו לו, לא. חשב אותם כחמור, ואמר להם, שיהיו לכם פה עם החמור, אמר להם, כשם שאין החמור רואה כלום, כך אתם אינכם רואים כלום. אז פה אנחנו מבינים מה זה אומר, אינו רואה כלום. הכוונה היא, כמו שהחמור הוא חומרי, ואין לו יותר מזה, גם אתם. אין לכם ראייה רוחנית, אתם לא ראיתם ענן קשור, לא ראיתם אש יוצא מן הר הבית. אז כנראה אין לכם איזה משהו, אין לכם את אותה כוח רוחני שיש לאברהם ויש ליצחק. אמרתי, הכוח הרוחני הזה, זה דבר שהוא צריך לשמוע, אבל הוא רואה. איפה ראינו את הערבוב הזה בין שמיעה לבין ראייה? במעמד הר סיני, הבאתי מקור 9 וכל העם רואים את הקולות. גם שם איזה מוזר, איך אפשר לראות קולות? אבל זה מה שראה אברהם אבינו. הוא ראה את השמיעה, מה שהשם יגיד לו, איפה המקום שישר הוא צריך לסבוח את הבן שלו. אתם יודעים שגם פיזית, ראייה ושמיעה הם שונים מאוד. וראייה היא מרחבית, אתה לוקח נקודה, נקודה, נקודה, נקודה, יוצר תמונה, אתה רואה. אם אדם עכשיו חולם, הוא מתרכז על איזה נקודה, הוא לא רואה. יכול להיות שהוא לא עם עיניים עצומות, אבל הוא חולם, הוא לא הזוי, הוא לא באיזה דמיון. שמיעה בדיוק ההפך, לא יכול במרחב, לא יכול כולם לשמוע. שמיעה זה אחד אחד, נכון? דבר אחד מילה אחד, שמיעה, אני רק טרק כאלה לא משתעמי. אי אפשר לשמוע הרבה ביחד, נכון? אז שמיעה זה מרוכז, ראייה זה, כמו שאמרתי, מכלול. אז כל העם רואים את הקולות, בעצם מה זה, זה חידוש. הגענו כאילו איזה מעמד רוחני להר סיני, שכביכול אנחנו יכולים לשמוע טרי קאלי, כביכול אנחנו יכולים לשמוע כמה קולות. מה שהעין עושה, בדרך כלל רואה ראייה מרחבית, הצלחנו לעשות את זה עם האוזן. אבל בעצם הביטוי הוא ביטוי עומק, שאנחנו בעצם אומרים, כל העם רואים את הקולות, הגענו לזה משהו עמוק. מעל ה... אני קורא לזה מה... כן, נצאנו חללו של עולם. במעמד הר סיני הגענו לזה משהו, כל העם רואים את הקולות. אתה רואה מרחב, מה שאי אפשר לראות מרחבי בדרך כלל, שזה שמיע, פה שמענו משהו כמו לראות. והנה, כמו שכאילו, תראה כאן, לא משתמע, פה כן שמענו ועוד איך. תראה, ושלוש, וצלחנו לשמוע. כי הגענו לדרגה הזאת שכל העם רואים את הקולות, זה אותה דרגה של אברהם אבינו שמתעלה על החמור, לעומת ישמעאל ואליעזר, שלא מצליחים, ואברהם אבינו מכנה אותם, עם הדומה לחמור. בסדר? עוד ביטוי אחד של חמור, וזה אנחנו רואים בגאולה האחרונה. כשחזל אומרים מה תהיה את אופי הגאולה לעתיד לבוא, אז היה הרבנים, היו המוראים שאמרו, לא רוצים להיות בגאולה. למשל, אני אצלך למקור 11, אמרו לה, ייתי ולא אחמיני, וכן אמר רבא, ייתי ולא אחמיני, שיבוא ולא רוצה לראות אותו, לא רוצה להיות בדור שלו. רב יוסף אמר, אני מוכן, ייתי, ויזכה להייתי בתולה דקופיתא דחמרי. גדלים של החמור. רב יוסף אומר ככה, אני מוכן להיות בתקופת המשיח עם כל הסיבוכים וכל הצרות שיהיה לנו, ואני מוכן לשבת מתחת הצל של הגדלים של החמור. אתם מבינים, אם גדלים של החמור צריכים לעשות צל, זאת אומרת שיש לך הר של גדלים. יש לך גדלים ככה, נגיד, לפחות איזה 80 סנטימטר, איזושהי צל, יש איפה לשבת. זה המקום הכי מסריח, זה הפרש של החמור, שם רב יוסף מוכן לשבת. הוא אומר, אני, הלוואי רק שאני אהיה בדור הגאולה עם כל הצרות שיהיו. אני אוכל לשבת בצל של הגלים של החמור, לא להיות. למה דווקא חמור? גללים, כמו שאמרתי, זה חמור בריבוע, זה עוד יותר חומר מחומרים, זה הפרש של החומר. אבל אני חושב ששני דברים, גללים, בדרך כלל גם כי תראו, אדם הולך במדבר, לא רואה חיות, נראה לך מקום שיממון וצלמוות. נראה לך שאפשר לחיות פה, אין מים, אין צמחייה, אין עצים, אין פירות. פחד מוות, נראה מוות. ברגע שאתה רואה גללים, מה אתה מגלה? שיש פה חיים. אתה לא יודע, אתה צריך למצוא. החיות הם, יש להם את החושים המיוחדים, הם יודעים למצוא את המעיינות פה, הם יודעים למצוא את הצמחייה הנכונה לאכול ולהיות ניזונים אליה וכן הלאה. הגללים זה סימן של חיים. וזה מה שאומר רב יוסף העיוור, שהוא רואה ראייה עמוקה, הרב כותב את זה באיגרות. הוא אמנם עיוור פיזית, אבל אולי בגלל זה יש לו איזו תכונה של ראייה שלנו, הלא עיוורים, אין אותה. רב יוסף אומר, אני מוכן להיות בזמן הגאולה, כי כשיש גללים של אותו חומר, זה אומר שיש חיים. בחוץ לארץ אומר הגרא, היינו רק קו הצוות, היינו בית קברות, לא היה חיים. עכשיו אמנם אתה עוד לא רואה גאולה רוחנית, אתה עוד לא רואה רוחניות, אתה לא רואה דעת השם, אתה לא רואה דעת אלוקים, לפעמים אתה אפילו לא רואה צדק ומשפט, אבל יש חיים, יש חומר, יש לו גללים, שיש לו גללים זה סימן שיש פה חיים, זה סימן שיש פה חיים, אז יש פה עתיד, כי יש פה עתיד, אז בעזרת השם בתורכית אין מכיר בכם. כשיש חיים, שהגבייה קמה לתחייה, שהגוף קם לתחייה, אז אנחנו מתפללים ומקווים שבסופו של דבר גם כן יהיה גאולת הרוח. לכן החמור הזה תופס, כמו שאמרתי, את העני ורוכב על חמור של מלך המשיח, ואת, כמו שאמרתי, את הביטוי של הגאולה העתידה, שהיא תהיה, איך אומרים, גללים של חמור. חמור, חומר, הפרש של החומר, הדבר הכי מחצין, הכי מסריח, זאת אומרת, אני אומר, תראים, יש חומר לעומת רוח, אז עדיין לא שלילי, זה לא מינוס. אלא זה לא פלוס, הרוח זה הפלוס, החומר זה, כמו שאמרתי, זה האמצעי. אבל הפרש הצורה היא דבר מינוס, ואף על פי כן זה סימן לחיים. וזה הרב יוסף אומר לנו, ועד היום אנחנו יודעים שאת הסבלנות הזאת של הגאולה, כל מה שמאמר הדור והכל, זה בנו על זה, כן, הרב יגרות חוזר זה כמה פעמים, על אותו רב יוסף. כשקורא לך צרות ואתה לא מאמין, אז תמיד אנחנו מזכירים את רב יוסף. לא חדש, אין הפתעות, ורב יוסף אמר שבתקופת הגאולה יש סיבוכים. אז אני רק רוצה לסכם פה את המצווה פתח חמור, בוא נראה. איך זו שם מצווה? הבנו מה החמור, הבנו מה מצפוני החמור, הבנו מה הביטוי של חמור. חמור בהמת מסע, חמור זה מבטא את החומר, את המסע, את הכסף, את הזהב, את החומריות. בנסיעה על חמור, הכוונה היא אנחנו צריכים להתרומם מעל החומר. החומר הוא חשוב, אבל אנחנו צריכים לצאת מעליו ולהתרומם מעליו. עכשיו תראו את המצווה לפי זה, יוצא ככה. כל פתח חמור אנחנו צריכים לבדות אותו בסדר. מה בדיוק בסדר זה אומר? אתה רוצה להשתמש בחמור? קח, תשלם כסף, כנסה, ותעשה הזה תביא לתלמיד חכם. כי הכהן לצורך העניין היה נציג את תלמידי חכמים, נכון? כי כמו שאמרתי, בית המקדש שעובד שבוע, שבועיים. שבועיים בית המקדש זה היה המילואים של עבודת המקדש. אבל מה עושה כל השנה הכהן? למה אין לו עבודה? למה אין לו נחלה? כי השם הוא נחלתו, נכון? כי יורו משפטיך ליעקב ותורתך לישראל. כי שפתי כהן ישמעו דעת ותורה ויקשיבו פיו כמלאך של צדקות. וזה תפקיד של הכהנים בעם ישראל. אז אנחנו רוצים להיות שותפים במצאת התורה. איך אנחנו שותפים? על זה שאנחנו חזקים את הכהנים. איך אנחנו חזקים את הכהנים? על זה תרומות מעשרות, על זה מתנות כהונה. אז אתה יש לך חמור, ביטוי לחומר, ביטוי למצרים החומרנית, לתרבות החומר, לתרבות של סוס ורוחבו, לתרבות של תכבד עבודה על העם ועל יישוב מדינה שקר. אתה רוצה להשתמש בחמור, אומרים לך, תשמע, מותר לך להשתמש בחומר, בתנאי שתדע להתחבר לעולם רוחני. תתחבר לנציג הקודש, לנציג התורה, לנציג הקודש, ברוך הוא עלי אדמות, זה הכהן, ותיתן נושא, תהנה נכסים לתלמיד חכם, ואז יהיה לך רשות ליהנות מן החמור. אבל אם לא תפדה בסה, לא תתחבר לקדושה, לא תתחבר לכהן שהוא נציג של הקדוש ברוך הוא, אין לך זכות לחיות חיי חומר. כי כמו שאמרנו, כל הכסף וכל הזהב זה אמצעי, כמו שאמרתי, לייעוד האמיתי הרוחני של עם ישראל. אם תתחבר ליהוד על ידי זה שאתה מתחבר לכהן, לאיש נציג התורה, נציג הקדושה עלי אדמות, שדרך אגב מפוזרים ב-48 ערים, מפוזרים בכל עם ישראל, אם אתה מתחבר אליהם, אז יש לך רשות להשתמש בחומר. כי אז אני לא דואג שהחומר יהפוך לרועץ, שלא יהפוך לשמן תמיד הכסית, אבל תשכח אין מחולליך. למה לא תשכח אין מחולליך? כי אתה מחובר לכהן, כי אתה מחובר לאיש הקודש, אתה מחובר לאיש התורה. אבל אם לא תפדה, לא תיתן את הסל הכהן, אז לערפתו. ערפתו בצומך, אין לך זכות קיום לחומר. חומר שלא קשור לרוח, החמור שלא קשור לתורה, שלא קשור לקדושה, אין לו זכות קיום בפני עצמו. הפרשייה הזאת איפה היא נמצאת? בתפילין, נכון? וגם התפילין, שימו לב, זה יש בה משהו מוזר, כן? אתה לוקח בהמה, אור של בהמה, גם בונה את הבתים, גם עושה את הקלף, כותב עליו את הפרשיות, את אותם שמות הקודש, ומקפל ושם בתפילין. אחד לזכר הזרוע נטויה, אחד לזכר הראש, כן? אחד לזכר הזרוע, היד חזקה והזרוע נטויה. זה מצוות תפילין. זה גם כן איזשהו חומר. יש לך רכוש, יש לך, לצורך העניין, רפת, בקר, תחבר את זה לקדושה, תקשור את זה לגוף, יהיה לך גם איזה. אני רק אומר, ופה אני רוצה לחבר את הכלבים. יש עוד בימה אחת ככה מוזרה שאנחנו רגילים לקרוא, ואף אחד לא אמרנו, כאילו קשה, תקעות המושב הרבה, מה התורה עשתה לציין בזה? זה במקור 14, הבאתי, ולכל בני ישראל לא יחרץ כלב לשונו, למאיש ועד בהמה, למען תדעו אשר יפלה השם במצרים ובין ישראל. זה בעצם, מה כתוב פה? במכת בכורות, הכלבים השתוללו. איפה הם השתוללו? במצרים. איפה שהיה מתי מצרים. איפה שאין מתי, כלומר אצל בני ישראל, שם לא יחרץ כלב לשונו למאיש ועד אישה, לכן אפילו הכלב זכה לשכר. איזה שכר הוא קיבל? קיבל. כל יבלעות תאכלו, לכלב אשר משעריך לתת את זה למחלה. זה שכר של הכלבים שיש להם. מה כל כך חשוב כמו שמעתי? התורה לא מקבצת במילים. אז מה חשוב כל כך העניין הסוד של הכלבים? הם לא חרצו כלב לשונה. דרך אגב, זה ככה. תמיד אני קורא את זה, אני פעם היה לנו במילואים, עושים איזה מערב, היה צריך לעשות איזה פשיטה על בית, יוצאים משם מחבל. אנחנו היינו איזה, מה שנקרא, מעטפת שנייה. שבק היה צריך להיכנס לבית, אנחנו נשים, פתאום מתחיל כלב בכלל לנבוח, ואז כל הכלבים מתחילים, יש לך 20 כלבים מתחילים לנבוח, ואז אתה פתאום שומע את כל התריסים נפתחים וכל הזה, קיצור, נתגלנו, הם צריכים פשוט לברוח. כן? זו תכונה של כלבים, נובחים. כשיש משהו הם מרגישים, הם מריחים, אז באמת מתחילים להשתולל, ובמילא זה חושף. נכון? אז מה כבר חשוב בכלב הזה? אז יש פרקי שירה, אתם יודעים, יש שם, יש כזה מה שנקרא פרקי שירה שכל חיה אומרת את השירה שלה כלפי הקודש ברוך הוא. שם כתוב כלב מה הוא אומר, מקום 15, בואו נשתחווה נברכה, נכרעה ונברכה לפני השם עשה. אז פה כתוב ככה, וישעיהו תלמידו של רבי חנינא בן דוסא, היה מצטער ומתענה 88 תעמיות ואמר, הכלבים שכתוב בהם והכלבים הזה עם נפש לא ידעו שובעה. כלב הרי תמיד הוא אוכל, תמיד עם הלשון. נסה לחטוף כל דבר, כן? הם הרעים לא יבינו, לא ידעו אבים. כולם לדרכם פנו יש למצוא מקצר. ויזכו לומר שירה לפני הבורא. כאילו, עד תמיד בחזל, הכלב היה ביטוי לכלב, לחיה רעה. הוא עז פנים, הוא חצוף, זה גם ביטוי של הזוהר, קל וחציפי. לא יגדל אדם כלב רע מתוך ביתו, כי מונע עניים מתוך ביתו, כי גורם למוברות להפיל. כן? כל הדינים האלה נאמרו על כלב. אז כלב הוא עז פנים, כלב הוא חיה חצופה, נובח, לא שקט. אז הוא ראוי לומר שירה, והוא אומר לו, נענה לו הקדוש ברוך הוא על ידי המלאך מן השמיים, ואמר לו, ישעיה, עד מתי אתה מתענה על דבר זה שבועה מפני הקדוש ברוך הוא מיום שנגלה לך לבוק הנביא לו גילה סודו לשום אדם בעולם, אלא בשביל שאדם אתה גדול וראוי אתה להזדגן לך, נתנו לי רשות להגיד לך. הוא אומר, אני מגלה לך עכשיו סוד שלא גילית אותו מאז ומאת העולם ועד היום. מהו הסוד? הסוד הוא למה הכלבים הם אלה שלא נבחו, מה התורה רצתה להעריך בנושא שלהם. תשובה, במה זכו הכלבים לומר שירה? משהו פתח שהכלבים אומרים, בואו נשתחווה נברכה לפני השם עשינו, לפי שהכתוב בהם לוחות בני ישראל, לא יחרץ כלב לשונו, למי איש ועד אישה, למען תדעון אשר יפלה השם במצרים ובין ישראל, לשונם זכו לומר שירה. כלומר, הם זכו לומר שירה בגלל שהם גרמו לאפליה, מי שרצה לדעת איפה יש בכורות נהרגים ואיפה לא, ראה איפה הכלבים משתוללים לפי זה ידע, ולא עוד אלא שזכו לעבוד, לעבד מצוותם, אורות, לכתוב בהם תפילין תורה, נביאים וכתובים מזוזות. עד היום, כשאנחנו רוצים לעבד קלפים כדי שיהיו רכים, של אור ומה גסה, משתמשים בצורת כלבים. למה דווקא כלבים? לא יודע, יש חומר כימי בצורה של הכלב יותר טובה משל פרות ומשל כבשים ולא יודע. אז תראו איזה יופי יוצא. הוא שאל, מה פתאום של הכלב יש זכות בכלל לומר שירה? היא רק חיה חצופה שלא ראויה. שתי תשובות הוא נותן לדבר. כן, זה מדרש שירה, זה נמצא בסוף ספר המוות, כן? אז הוא אומר, א', יש איש כתוב אלו חומי ישראל וחץ כלב לשון. מה זה אלו חץ כלב לשון? הוא אומר, תשמע, הכלבים יש להם מעמד, כי הם גילו את סגולת ישראל בארץ מצרים. איך הם גילו את סגולת ישראל? הם נבחו איפה שבכורות מצרים מתים, ואיפה שבכורות ישראל לא מתים. הרי כמו שאמרנו, אתם זוכרים מה אמרנו, מה אמר אבן עזרא? הרי, פן תספה בארון העיר, היו הרבה בכורות יהודים שהיו רואים למות. כן, לקחת לו גוי, גוי מקרב גוי, אמרו חז"ל, מה נשתנו, אמרו מלאכי השרת, כי תרגו לפני הקדוש ברוך הוא, מה נשתנו אלו מאלו, אלו עובדי עבודה זרה ואלו עובדי עבודה זרה. למה אותם אתה מציל ואותם לא? יש שאלות קשות. אבל הכלב, הוא זה שאומר לך, הוא לא, הוא כן. למה כי הוא יהודי? למה סגולת ישראל? כן, נגיד הרב חלב, סגולת ישראל היא דווקא להגיע למצב הכמעט דומה, ולהגיד, לא, זה לא דומה. נחליב את זה אולי שנגיד למשלח, עכשיו אומר, כי אם יש לך סיבה למה אתה בוחר אותו, כי הוא יותר צדיק, אז עוד פעם זה לא בחירה, כי יש לך סיבה טובה. בחירה אמיתית זה שיש לך שני דברים שווים, ואתה מתחשק לך את זה ולא את זה. שבך חשק השם לוקח, ויבחר בך מכל העמים. בסדר? אז הכלבים מגלים סגולת ישראל. ואז נשאל, מה כזאת יכולה לך למצוא חיה יותר סימפטית שתגלה סגולת ישראל? שאלה טובה, זה מה שחשב חזר ומזלו לנו פה. אולי לנו היו חיות יותר טובות להציע את גדולת ישראל. אבל זה בדיוק העניין. שנייה, הקדוש ברוך הוא לא שואל אותנו, אנחנו עובדים של הקדוש ברוך הוא, הוא לא עובד שלנו. נכון, הקדוש ברוך הוא מצא שדווקא החיה הזאת המוזרה, התמיהה, החצופה, היא תגלה את סגולת ישראל. אבל זה כבר רמז לנו, בתור של גאולה שלנו, שיש בחוצפה ישראלית משהו שהוא דווקא ישראלי, נכון. הוא קרוא ישראלי, כי יש בו איזה סגולת ישראל. עם כל החציפות וכל הקיום שזה נראה מבחוץ, יש בו סגולה. אנחנו רואים את זה. יש הרבה תרבויות מנומסות, אבל בשעת מבחן אמיתית אנחנו רואים ניכור. אנחנו עם כל החציפות, שאנחנו מכנים את זה עד היום חציפות, כן? אבל יש איזה אהבה, יש איזה אחווה, ראינו את זה במלחמה. דבר שני, מה הוא אומר, וזה אני מסיים, לכן אני מקשר את זה לחמור, איתו עושים תפילין ומזוזות. זה גם משהו נפלא. הפרש של הכלב, זוכרים, הפרש של החמור, בקופת הבתולים ובחמור, פה הצועה של הכלבים איתה מאבדים תפילין ומזוזות. בעצם יוצא שהבתים של התפילין ומזוזות, כן, התעשייה של התפילין, היו משתמשים בצורת כלבים. מה זה בעצם אומר? אותם כלבים חצופים, כמה שנראה שהם דחויים, גם הם ישמשו לאלוקים. גם איתם ניקח לעבוד את השם אלוקים. זאת אומרת, גם להם יש תפקיד, כלומר, לחוצפה יש תפקיד, לכלב הזה יש תפקיד. אתה חושב שכלב הזה יש תפקיד בעולם? לא. גם החוצפה, החוצפה קודם כל היא מבררת סגולה, דווקא החוצפה היא זו שמבררת סגולה, וגם לה יש תפקיד, זאת אומרת, אם תקשור בסוף, התפילין שיהיו קשורים לנו, שיחברו בין שמיים, בין גוף לבין רוח, בין גוף לבין הקדוש ברוך הוא, ואין לך אותה לידך ולפות בין עיניך, את כל פרשת פטר חמור שעכשיו דרשנו, שזה נמצא בתפילין, ואתה קושר את זה על היד, ועל הראש, זה גם יהיה בעניין הזה שהכלבים, תזכור שאת התפילין האלה קיבלת בזכות צורת הכלבים, בזכות חוצפה הכלבית. אני רק רוצה לסיים לכם שהרב, זה רציתי ככה אחר כך, לא צילמתי את זה, אבל בספר החדש של ארבע, חמישה קבצים, אז יש פנקס ראשון מיפו, עמוד קמ"ט, סעיף קל"א. נכון, אנחנו אומרים שעקבתא דמשיחא פני הדור כפני הכלב. הכלב מסמן את פני הדור של עקבתא דמשיחא, של התחלתא דגאולה. נכון? פני הדור כפני הכלב, בדרך כלל זה ביטוי שלילי. הגמרא מסכת סוטה סוטה סוטה, שם את שלבי הגאולה. אז אחד מהם זה חוצפא איזק, אחד מהם זה פני הדור כפני הכלב. איך זה קשור? גם חוצפה ועד גם כלב. אז אומר הרב, היום אנחנו מכירים את זה. כאילו, אני אומר, בתקופת הרב לא כך הכירו את זה, נכון? אבל הכלב הוא חיה ידידותית. עכשיו במלחמה, העוקץ, כן? היחידת הכלבנים, עם גלנו חומרי נפץ, הרבה דברים אנחנו עושים כלב, עיוור משתמש בכלב. אז הרב גם כן רומז, הוא אומר, תשמע, בגאולה יש חוצפה. יש התפקרות, יש אנשים שהם חצופים בזה פנים, כופרים, עזרו תורה מצוות, נגיד בדרך לא מנומסת, חצופה, מתריסה. אבל אומר הרב, פני הדור כפני הכלב, והכלב יש לו גם כן כמה מידות טובות. הוא אומר, כלב, כלב, אבל לכלב גם יש מידות טובות. למשל, הוא נאמן לאדוניו מאוד. נאמנות. הכלב הוא חיה מאוד נאמנה, נכון? וכשמעלים אותו, הוא עולה להיות במעלת בן כגימטריה שלו. וזוכה לאליהו בראשי תיבות. למה זוכה לאליהו? הכלב זוכה להתגלות אליהו, איך אני יודע? כי כתוב כלבים משחקים, אליהו בעל העיר. כשאתה שומע רעש, אתה לא יודע למה הכלבים, כשאתה שיש פה איזה אליהו נביא שהגיע לי. אז גם כן תשאל, מה אליהו? מי? כן, כלבים אני יודע שהם זהים צונמי, אני יודע שהחיים מזהות כל מיני תופעות טבע. אבל דווקא תופעה רוחנית כמו אליהו הנביא מגיע, אז דווקא כלבים צריכים? כן. איך? יש גם כזה עם החמור שגואה, ואז הערבים זה שהמשיח נולד. כן, נכון, נכון. הוא גאה, כי הוא הרגיש שהמשיח... נכון, אז הוא יוכל לתתור את הכתוב שלו, נכון? נכון. אז גם פה, אתם רואים, אז מה אני רוצה להגיד? יש חוצפה, וזו תופעה שלילית של המשיח, אבל חז"ל גם כדרכם, והרב כן, ממשיך בדרך של חז"ל, יודעים גם בתופעה השלילית למצוא את הטוב. אז תשמע, זה כלב, יש חוצפה ישראלית, אבל היא גם מאוד נאמנות. אני אומר, כשאני מנסה להמשיל את זה להיום גם כן, אתה רואה הרבה חוסר נימוס וזה מצד אחד, צד שני, הרבה נאמנות, הרבה אחווה, כן, הרבה יותר גדולה של אותם חצופים מעמים ותרבויות כביכול מנומסות או מנוכרות כמו שנה. אז יש דבר כזה, יש משהו במשפט שלא הבנתי פה, הוא עולה להיות במעלת בן כגימטריה שלו. כלב, הבן, כלב, קוף, למד, כף, למד, 52, ובן זה גם 52, אז למה זה עכשיו בן? כשמעלים אותו, כאילו, תיקח את החוצפה, כן, תיקח את החוצפה, תיקח את הכלב ותעלה אותו, אז בנים אתם השם לוקחים. הכלב הזה זה בן. בן כך ובן כך קרואים בנים. אף על פי שחטאו, בנים הם, נכון? איך אומר ראשי הנביא? ראשי הנביא אומר, החליפי מאומה אחרת. מה אומר לקדוש ברוך הוא? עושה לו מבחן. כך יש את זלונים, תתחתן איתם, צווה אותו. דבר קשה מאוד. ראשי מתחתן איתו, מוליד ילדים, וזה הקדוש ברוך הוא אומר, לך תגרש אותם. בא ראשי הפני הקדוש ברוך הוא אומר לך, איך אתה רוצה שאני גרש? היא אמא של הילדים שלי. אומר לו הקדוש ברוך הוא, פתאום הילדים שלך דחס. מוכן להחזיק אישה זונה רק כאימא של הילדים שלך. אתה רוצה שיהיה מי שיגדל לך את הילדים? עם אישה כזו מפוקפקת. ואני, עם ישראל בניי, ואתה אומר לך להחליף אומה אחרת? אבא לא יכול להיפרד מהבן שלו. גם הבן רשע, גם הבן חצוף, גם הבן מתנהג כמו כלב. גם מפני אדם כפני הכלב. הכלב יש בו מידות טובות או מהרב, והוא נאמן לאדוניו מאוד. יש לו נאמנות בשעת מבחן, בשעות הקשות, אתה רואה את הנאמנות הזו, גם אם בשגרה אנחנו רואים תופעות כלביות, כלומר, תופעות חצופות, תופעות של עזות פנים, וכשמעלים אותו, אם תדע לקחת את הפוטנציאל ולהעלות את החוצפה הזאת, תצליח להיות במעלת בן כגימטריה שלו, ותדע לך שהוא יזכה לאליהו, כלבים משחקים בעיר, אליהו בא לעיר, זאת אומרת, תבין, הם מזהים את ה... מלך המשיח עוד לפני כולם. דווקא אותם רחוקים שאתה חושב מה להם ולעולם הרוחני, מה להם ולאליהו, לא, כשאתם משחקים היום, אולי זה גם כן ביטוי כאל אליהו, אז הוא אמר לו, עזבו בריתך, הוא אמר לו, חייך, אתה תראה שכל ברית וברית הם עושים, אתה תהיה בכל ברית, תראה שהם לא עזבו. אז אליהו הוא התיקון של הכדרוג נגד עם ישראל, נגד הפושעים, נגד החצופים, נגד אלה שכביכול פרשו מעם ישראל, בא הקדוש ברוך הוא אומר לך, הם לא פרשו, תראה את זה בברית מילה, תראה את זה בכל מקום, מקום אתה תראה שבסופו של דבר הם בנים נאמנים שמוכנים למסור את הנפש הקדושת שמך. אלה הם הבנים. אני חושב שזה לא במקרה ששני הבהמות האלה תפסו מקום ביציאת מצרים, בפרשת בו, עוד לפני יציאת מצרים. כאילו גם כן הכלבים, כמו שאמרתי, הסגולה הישראלית מתבררת הרבה פעמים על ידי צחנה, הרבה פעמים על ידי זה, אבל בסופו של דבר אז מתגלה הסגולה האמיתית, ואותו חמור, אותו בהמת מאה, סמל החומר, גם כן יש בה את המצווה המיוחדת, ושניהם בעצם, כמו שאמרתי, שני חיות שמסמלות לנו דברים עמוקים מאוד בגאולת ישראל. הרשב אחד אולי דילגתי לגבי לי אופן ששמע, אבל סך הכל מציל. היה איזו שאלה. כן. רק תתייחס לזה, אבל בכל זאת... זה הכלבים שבעצם מדברים להם שהם חצופים וכל זה. מצד שני, אני פעם שמעתי לפחות שהאדם הראשון קרא לכל אחד כבר לכלב כלב, בגלל שזה כלב, זה כמו לב. מה שאומרים, הכלב ידידו טוב של האדם. זאת אומרת, יש עוד פנים לאיך להסתכל על החיה, זה לא רק... נכון, הרב התייחס. נכון, נכון, נכון, זה שאמרתי, אתה רואה הרב רומז לזה. כאילו דברים שנראים כמו כלב, הם כלב. נכון? כלב ונפונה, אתה רואה את התכונה הזאת עם צד אחד, נכון? ככוחי אז, ככוחי אתה לצאת ולעבור לוחם גדול עם לב רחב, נכון? סעות נפש לעם ישראל, גם למות כמו מול כולם. אתם מבינים? זאת אומרת, החוצפה והעזות הזאת יכולה להפוך לעזות בקדושה. מישהו לא עז, הוא גם לא יכל לעמוד אז מול העשרה והברנגלים. שכלב יהושע, כן, גם אתה צריך איזה עזות כזאת. שהיא מכונה בלשון חז"ל, בתכונה הזו של כלב. בסדר? אבל למדנו, תדע, דע לך, גם הרשעים, גם זה תופעות כזה שאתה רואה, גם הם יהיו חלק מן הגאולה. הם ירקחו את האור כדי לעשות ממנו תפילין. אתה רוצה שהתשמיש הזה יהפוך לתשמיש קדושה, תפילין שהוא תשמיש קדושה, תדע לך שאתה צריך גם את הכלבים, גם את הצועה של הכלבים. את כל עם ישראל. כאילו, הייעוד של עם ישראל להפוך, כאילו, אנחנו צריך ליצור מה שנקרא תשמיש קדושה, הייעוד שלנו זה, בנים אתם לשם לוקחים, להיות עבדים, עבדי השם, אין, זה לא שיזרקו, אנחנו צריכים את כל עם ישראל ביחד. גם את המשולים לכלב, גם את הרעים, גם את העזי פנים, גם הם, והנותר גם הם יהיו אלוקים. בעזרת השם, שנזכה להתקדם בתהליך הגאולה, לרכב על החמור, כן, לראות את המשיח, ללמוד מדרכיו, בעזרת השם נזכה לגאולה שלמה. אמרה וימינו.